Και τέσσερις Κυριακές, τέτοια ώρα περίπου, θα αρχίσει να διαγράφεται το αποτέλεσμα των εκλογών και ο νικητής τους δεν είναι άλλος από τη μεγάλη φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία! Τη Νέα Δημοκρατία! Μεγαλύτερη προσφορά στην πατρίδα τον τελευταίο μισό αιώνα. Νόμιζα θα έλεγε το κόμμα με το μεγαλύτερο χρέος, αλλά δεν είπε, είπε τη μεγαλύτερη προσφορά τον τελευταίο μισό αιώνα προσφορά στην πατρίδα. Εννοείται στην πατρίδα, ποτέ στα στελέχη, ποτέ στους οπαδούς. Καλώς σας βρήκαμε, τι λένε σε τέτοιες περιπτώσεις να ανταμώνουν μετά από καιρό. Καλά να πάνε όλα, υγεία να έχουμε, ελπίζουμε να είστε όσοι ήσασταν και πριν τις γιορτές που φύγαμε. Λείψαμε τώρα εδώ μέχρι τις εκλογές, πάμε σερί, απνευστή όπως λέμε, κανονικά ήδη έχει ξεκινήσει και επισήμως η προεκλογική περίοδος και αυτά που παίζουν ένα στοιχειώδες μικρό, ελαφρύ, απαλό, ζάπινγκ να κάνει κανείς, καταλαβαίνει τι γίνεται, Μιλωνάκης τώρα τον βλέπω στο Sky με τη διάσπαση στο κόμμα του Βελόπουλου, Βαρουφάκης με το σχέδιο Δήμητρα, Νέα Δημοκρατία Αλέξης Τσίπρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ΣΥΡΙΖΑ, ταχύ κάντε τα και τη διασταύρωση, να μας υπόσχονται πολύ καλές μέρες να κατηγορεί ένας τον άλλον, ένα debate που θα γίνει και δεν θα γίνει, ποια κυβέρνηση θα έχουμε την 22 Μαΐου, αν θα έχουμε κυβέρνηση, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, ανούσια εντελώς όλα αυτά, καμία σχέση έχοντα με την πραγματική ζωή, τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων, τις πραγματικές αγωνίες. Αλλά όλα αυτά είναι για μια άλλη χώρα, μια σοβαρή χώρα. Εδώ είναι η Ελλάδα, προεκλογική περίοδος, το δελφινάριο πια εξαπλώνεται παντού, από την Κρήτη ως τον Εύρο πάνω. Οπότε μέσα σε αυτό το ζητούμενο είναι, γιατί έτσι θέλουν οι βασικοί ηγέτες και οι διεκδικητές της Πρωθυπουργίας, να γίνουμε Ευρώπη. Τώρα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε Ευρώπη, αλλά καλούμαστε ακόμα να γίνουμε Ευρώπη παντού και σε όλα. Και το μπορούμε. Και αυτό θα πετύχουμε. Το στοίχημα για την Ελλάδα τώρα δεν είναι να μείνει στην Ευρώπη, αλλά να γίνει Ευρώπη. Να γίνουμε Ευρώπη. Καιρός είναι να γίνουμε Ευρώπη παντού και σε όλα. Ευχαριστώ τον Θεό που δεν με έκανε παλιά άνθρωπο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ψηλά τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας και της πατρίδας μας. Φοβισμένα πουλιά, τρομαγμένα παιδιά, καρτερούνε ξανά τη λευτεριά. Αντριεμένα θεριά, θα γίνουν με στη γαλάζια γενιά. Ψηλά τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας και της πατρίδας μας. Ψηλά. Να βγαίνετε έξω και να έχετε ψηλά τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας και της πατρίδας μας. Και θυμηθήκαμε, παίζει πολύ στο TikTok κυρίως, ένα τραγούδι παλιό με τίτλο «Ήρθε ο καιρός» που μου αρέσει πάρα πολύ. Το θυμάμαι και από παλιά. Για την γαλάζια γενιά μιλάει, για την μπλε, τη Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά τα κομματικά τραγούδια που έχουν αισθητική δεκαετίας 80, μπορεί και 70's να είναι. Όμως είναι πολύ ωραία και τα έχει φέρει ο καιρός, τα έχει ξαναφρεσκάρει. Το συγκεκριμένο ξεκινάει έτσι πολύ βαριά, πολύ χαλαρά και γίνεται ένα τσιφτετέλι στην πορεία, τρελό. Είναι, φίλες και φίλοι, μια συναρπαστική μάχη. Είναι μια μάχη που την ξεκινώ σήμερα από την πατρογονική μου γη. Ποιον είσαι, Θηγατέρα? Του Αντώνη του Στάμπαλου. Από σας, από το χειροκρότημά σας, από το χαμόγελά σας, αντλώ δύναμη, αντλώ σιγουριά για την ελπίδα και για το αύριο. Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα. Εμπρός λοιπόν, Χανιά. Σηκώστε από τα δικά σας νερά το μεγάλο κύμα της νίκης που θα απλωθεί σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Θα έρθει ο καιρός. Και πάλι το γαλάζιο θα κυματίσει πρώτο μες στον ουρανό. Αμαν, αμαν, αμαν, αμαν, αμαν, αμαν. Θα έρθει ο καιρός, θα ξαναλάψει τ' άστρο που οδηγεί τη γενιά στο λίτρο μου. Θα έρθει ο καιρός και πάλι το γαλάζιο θα κυματίσει πρώτο μες στον ουρανό. Θα έρθει ο καιρός, θα ξαναλάψει τ' άστρο που οδηγεί. Και αφήστε το δροσερό άνεμο των λευκών ωραίων να μεταφέρει το μήνυμά του σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Στις 21 Μαΐου όλη η Κρήτη θα είναι γαλάζια σαν τη θάλασσα και τον ουρανό της. Τι λέει? Μαλακίες. Οι λογογράφοι με τα δύο χέρια γράφουν τους λόγους των αρχηγών, το καταλαβαίνει όποιος ακούει. Να, εδώ τώρα Κυριάκος Μητσοτάκης στα Χανιά βρέθηκε και άρχισε να λέει τον αέρα, τον παγωμένο, τον λευκόν ωραίο, το γαλάζιο που είναι κάτω από την Κρήτη, πάνω από την Κρήτη. Ήρθε και το τσιφτετέλι που είχε ξεκινήσει πολύ δραματικά στην αρχή με τον καιρό και πάνε πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Στην άλλη πλευρά τώρα, τον άλλον διεκδικητή της Πρωθυπουργίας, έχουν κάτι ψιλοφουρτούνες εκεί, γαλάζιο Αιγαίο και εκεί, ακριβώς ίδιο, με τον Αλέξη Γεωργούλη. Αν και κάποιοι είπαν ότι δεν χωρούν πολλοί αλέξιδες, εν τούτης εγώ είμαι μεγαλόψυχος, θα καλέσω τον Αλέξη τον Γεωργούλη, έναν από τους πιο γνωστούς και πετυχημένους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, στην πρώτη γραμμή για να δυναμώσει η φωνή της Ελλάδας του πολιτισμού στην Ευρώπη. Η 21η του Μάη θα είναι μια λαμπρή μέρα. Θα είναι μια ηλιόλουστη μέρα για την πατρίδα μας. Ευχαριστώ τον Θεό που δεν με έκανε παλιά άνθρωπο. Θα ξεράσω τώρα. Τα ακούει και η Πόπη όλα αυτά. Και δεν αντέχει και λέει αυτό το θα ξεράσω τώρα. Είναι η Πόπη Τσαπανίδου, είναι ο εσωτερικός διάλογος μέσα στα γραφεία και θα ακούσουμε πώς ελήφθη η απόφαση να διαγράψουν, να στείλουν τον Γεωργούλη. Αυτός που δεν κάνει τη δουλειά φεύγει, πηγαίνει σπίτι του. Πας καλά, τι νομίζω ότι είμαι καμιά γυναικούλα? Τι είσαι? Εγώ είμαι ρε. Και να κάνεις και το σταυρό σου που κουβαλήθηκα σήμερα εδώ πέρα με στη μαύρη νύχτα. Να σώσω την κατάσταση πριν γαμηθεί το σύμπαν. Ο Θεός θα μας βοηθήσει. Τα παίρνω τώρα ειλικρινά. Δεν είστε οι μόνοι εργαζόμενοι που έχετε βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Γι' αυτό ήρθα, γιατί αυτά που σου λέω πιστεύω θα τα ακούσεις. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Με ανοιχτό μυαλό, όχι με τη μαλακία που σε δέρνει τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Τι σούπερ μάγκες είμαστε. Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Πόσο μαλάκες είμαστε, ρε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε? Έναν καλύτερο κόλλο. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε? Ένα κόλλο χωρίς ανισότητες. Σκέψου το, αν το σκεφτείς. Φοβάμαι. Αν το σκεφτείς, ρε μαλάκα, θα κάνεις όχι ένα βήμα πίσω. Τρέμω. Θα κάνεις στροφή και θα φύγεις τρέχοντας. Είμαστε η τελευταία τρύπα. Να πάει να γαμηθεί και η τρύπα. Γαμήθηκε. Και ο Γιώργος. Γαμήθηκε κι αυτός. Όλα να πάνε να γαμηθούν. Όλα. Όμως όλα. Πρέπει, λίγο παλιό αυτό το έχουμε κάνει πριν κανένα μήνα, αλλά επειδή μπήκαμε επισήμως στην προεκλογική περίοδο, είπαμε να το φρεσκάρουμε. Πολύ ωραίος διάλογος μεταξύ του Προέδρου και της Πόπης Τσαπανίδου. Το θέμα με τον Γεωργούλη βεβαίως είναι το πολύ σοβαρό, οι καταγγελίες, να δουν το φως της δημοσιότητας. Ευτυχώς είναι η βελγική δικαιοσύνη. Οπότε πολλά θέματα τα αναλαμβάνει η βελγική δικαιοσύνη εδώ δικά μας και αυτό είναι θετικό για τα θέματα τα δικά μας. Όμως ένα τεράστιο άλλο θέμα είναι ότι ο Γεωργούλης ψηφίστηκε από 163.000 πολίτες. Ότι ήταν υποψήφιος στα ψηφοδέλτια κάποιου κόμματος, μάλιστα όπως ο ίδιος είχε πει, τσακωνόταν και η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα τον πρωτοπάρει και κέρδισε το λουκούμι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα θέμα είναι οι επιλογές των κομμάτων πρώτων και οι επιλογές των πολιτών κατά δεύτερον, όχι μόνο στην Ευρωβουλή και εδώ στα δικά μας. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές το κριτήριό τους είναι ό,τι βλέπουν στην τηλεόραση. Αυτοί έχουν στο σαλόνι τους, αυτοί εμπιστεύονται. Ό,τι περάσει από εκεί, ταλαντούχο, ατάλαντο, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ατάλαντο, αμέσως να το βγάλουν, να το αναδείξουν για να τους εκπροσωπήσει στα σοβαρά θέματα της ζωής τους, είτε στο Εθνικό είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, βρίσκεται προ μιας πολύ δύσκολης αποφάσεως. Τα τατουάζ εσείς τα κάνετε όπως τα παιδιά σας και η σύζυγος, γιατί με το που καθίσατε σχολιάστε και τα δικά μου τα τατουάζ, σας έκαναν εντύπωση. Τώρα είναι πολύ της μόδας τα τατουάζ, βέβαια. Ναι, η σύζυγός μου τα έχει από παλιά. Ίσως κάποια στιγμή, αν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Τι θα κάνατε? Ένα παιχνίδι. Ναι, μου αρέσει η ιδέα. Τι θα κάνατε? Ένα παιχνίδι. Ναι, μου αρέσει η ιδέα. Είναι γένους υλικού. Ανέσχυντη. Σαν την Ελλάδα, την Κρήτη και τη Δημοκρατία. Γι' αυτό και θα είναι δική μας νίκη όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Επειδή είναι γένους υλικού, σαν την Ελλάδα, τη Νέα Δημοκρατία, σαν την Κρήτη, όλα αυτά από την προεκλογική συγκέντρωση, και εδώ απάντησε στο πολύ κομβικό ερώτημα που του έθεσε η Ελεονόρα Μελέτη, αν θα κάνει τατουάζ, και απάντησε. Είπε τι ακριβώς θα φτιάξει, δεν διευκρίνησε πού θα το κάνει. Στο χέρι, στο πόδι. Καλό είναι να φαίνεται πάντως αυτό όπου το κάνει, αυτό που περιέγραψε, να φαίνεται, να είναι σε εμφανές, σημειωμένες σε τίποτα κρυφά και δεν έχουν τη χαρά να το βλέπουν λίγοι. Αυτό πρέπει να το βλέπει ο ελληνικός λαός γενικότερα. Το δίνει απλόχερα. Καλό είναι να φαίνεται κιόλας, να είναι και το σήμα κατά τεθέν. Πάμε τώρα στον εμφύλιο που έχουμε. Μια μεγάλη πολιτική δύναμη του τόπου, το κόμμα του Βελόπουλου. Ταράσεται στη Θέμελα. Έγραψε μια εφημερίδα ότι θα του φύγουν τρεις βουλευτές αφού γίνουν οι εκλογές και αφού εκλεγούν, για να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Μια μικρή αποστασία. Παράδοξα πράγματα για αυτόν τον τόπο. Δεν γίνονται αυτά. Δεν εξαγοράζονται βουλευτές. Ο Βελόπουλος το έμαθε, βγήκε εκτός ορίων και είπε ότι αυτοί οι βουλευτές να είναι υποψήφια, αλλά δεν θα είναι στις περιφέρειές τους, θα είναι σε άλλες περιφέρειες. Μάλιστα, τον έναν που δέχτηκε τον έβαλε από τη Θεσσαλονίκη στα Γρεβενά. Μόνο εδρική δεν πρόκειται να βγει ποτέ. Οι άλλοι δύο, η μία κυρία δεν έχει απαντήσει. Ο Μιλωνάκης είναι ο τρίτος που κατηγορείται ότι φεύγει. Τώρα δίνει και συνέντευξη στο Skype, ό,τι βλέπω πάλι. Απάντησε ότι προδόθηκε, δεν άντεχε. Να ακούσουμε πρώτον τον Βελόπουλο, γιατί όλο αυτό μας ήρθε σαν κεραμίδα. Πήγαιναν όλα τόσο καλά. Είχαν διαβάσει όλοι μαζί και τις επιστολές του Ιησού. Να μην το ξεχνάμε αυτό, οπότε είναι ένα κόμμα που έχει μια διασύνδεση με τον Ιησού Χριστό, μετά και τα πάθη που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Βελόπουλος λοιπόν όλο αυτό το χαρακτηρίζει αποστασία. Σκιές εγώ στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης και προδοσία των ψηφοφόρων που ψήφισαν ένα κόμμα να πάει μόνο του αυτόνομα μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι τέλους να κυβερνήσει, δεν μπορώ να δεχτώ. Πρόεδρε. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αν πραγματικά υπάρχει θέμα, η προσωπική μου, όχι των οργάνων, είναι να αποπευθούν τα ψηφοδέλτια όλοι τους. Όλοι τους. Βέβαια την Νέα Δημοκρατία δεν ξέρουμε. Είναι επιστήμονες στην αποστασία. Το έχουν ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Και βγαίνει και ο κύριος Μιλωνάκης, αυτός που έφυγε από το κόμμα, δεν ξέρουμε τι θα κάνει πολιτικά, και κάνει τα παράπονά του. Το Σεπτέμβριο λοιπόν είχε γίνει μια μεγάλη φασαρία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Βγαίνει τώρα, πρώτη φορά. Πότε είναι αυτή η φασαρία? Σεπτέμβριο, όταν εγώ άκουσα ότι θα κατέβει με την Ελληνική Λύση υποψήφιος, νέο είναι υποψήφιοι, οι οποίοι, δύο-τρεις υποψήφιοι, κυρίως στην Αθήνα, στις περιφέρειες της Αθήνας. Και μάλιστα θέλοντας το κόμμα να αντικαταστήσει, λέει, τους υπάρχοντες βουλευτές, είχε γίνει μια μεγάλη φασαρία. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν, και συγκεκριμένα άνθρωπος ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Μιχαλολιάκου, και είχε κατέβει στις εκλογές με τη Χρυσή Αυγή και είχε βγει επιλαχών. Και τώρα κατεβαίνει με την Ελληνική Λύση. Ναι, κύριε Σαδήμα. Θέλανε να φύγω. Έφυγα λοιπόν. Τους έκανα τη χάρη. Τους χαρίζω τα πάντα. Τον κύριο Βελόπουλο τον θεωρείτε ακόμα φίλο σας, ή τον έχετε διαγράψει κι εσείς μετά από αυτό? Ακούστε, πήγε να με απαξιώσει και με στεναχώρεσε. Νιώθω προδομένος. Μα δεν χαλάνε οι φιλίες για τα κόμματα, ρε. Όπως έλεγε και η Τριφίλη τότε με τον Γλέτσο σε μια άλλη προεκλογική πολύ ωραία περίοδο. Εδώ λοιπόν από το Σεπτέμβριο έχουν τσακωθεί, λέει, γιατί θα μπουν. Αν είναι δυνατόν, ψηφοφόροι σίγουρα, υποψήφοι της Χρυσής Αυγής μέσα στα ψηφοδέλτια του Δημοκρατικού Κόμματος, που είναι η Ελληνική Λύση. Κακώς γίνεται αυτός ο σπαραγμός. Όλοι αυτοί είναι Ελληνόπουλα, τους ενώνει ότι είναι Ελληνόπουλα, αλλά όχι μόνο. Τι είμαστε? Μαλάκες! Τι είμαστε? Μαλάκες! Τι είμαστε? Μαλάκες Έλληνες! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω το έθνος! Ζήτω η Ορθοδοξία! Η πατρίδα ποτέ δεν πουλιέται. Η εκκλησία ποτέ δεν πεθαίνει. Η ιστορία δεν ξεχνιέται. Η πατρίδα δεν πουλιέται. Η εκκλησία δεν πεθαίνει. Η ιστορία δεν ξεχνιέται. Απλά πράγματα είναι. είναι. Πολύ απλά. Όσο πιο απλά γίνεται. 2-11-10-80-8-80. Έχουμε και ενότητα, Βελόπουλος, διάσπαση, αποστασία, χρηματισμός βουλευτών, αποχωρήσεις βουλευτών. Είναι μια πληγή στο σώμα της Ελλάδας. Τώρα δεν είναι ατυχαίο κόμμα. Εδώ χρησιμοποιεί ο αρχηγός του στίχους από τους Παπαροκάδες. Πρώτα το είπαν οι Παπαροκάδες, αυτό με την πατρίδα, τη θρησκεία. Πιο πριν το έχει πει ο Παπαδόπουλος και ακόμη πιο πριν ο Μεταξάς, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ πήρε στίχους από τους Παπαροκάδες. Για αυτό το θέμα λοιπόν στο 2-11-10-80-8-80 ο Ρεξάτος έχει επιστρέψει, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να καταθέσετε απόψεις, γιατί θα έχουμε σε λίγο και άλλο θέμα που θα μπορείτε να καταθέσετε απόψεις. Ξεκινάει τώρα αυτό το θέμα, έχει να κάνει με την Μέρα 25. Βαρουφάκης, βγαίνει ένας στέλεχος του κόμματος την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν, και μας μίλησε, μας ξαναείπε, μας ξαναθύμισε πολύ ευφυές όλο αυτό, τις κλειστές τράπεζες. Το να βγεις από την Ευρωζώνη, τόσες χώρες στην Ευρώπη δεν είναι στην Ευρωζώνη και παραμένουν στην Ευρωπαϊκή. Εσείς τώρα θέλετε να πάμε στη δραχμή? Δεν επιδιώκουμε να γίνουμε. Να βγούμε από την Ευρωζώνη, θέλετε? Δεν επιδιώκουμε κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι κάποιες αυτονόητες πολιτικές. Που μπορεί να φέρουν το κλείσιμο των τραπεζών. Οι οποίες μπορεί να έρθουν σε αντίθεση με τα προστάγματα των Βρυξελών. Άρα μπορεί να κλείσουν τις τράπεζες. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό θα είμαστε προετοιμασμένοι. Η Λιμπεράκη είναι αυτή που λέει: σας ευχαριστώ πολύ που το είπατε. Είχε βγάλει την ατάκα. Κάπως έτσι έγινε γνωστός ο κύριος Έρικ Μιλτιάδης Έντμαν. Δεν ξέρω αν θα είναι στα ψηφοδέλτια. Πρέπει να μπει. Αυτό είναι το καλό με την προεκλογική περίοδο. Μπορεί, αρκούνε δύο λεπτά σε μια εκπομπή για να γίνει αστέρι. Είπε εδώ, ξανά πάλι κλειστές τράπεζες, ξανά μάνα τα ίδια. Ρήξη θα κάνουμε και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Βγαίνει και ο πρόεδρος μετά και νομίζαμε όλοι θα πει: όχι, δεν ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Έντμαν, ο Μιλτιάδης, ο Έρικ. Αλλά το πήρε πάνω του ο Βαρουφάκης. Ναι, λέει, είναι ένα σχέδιο που το έχουμε καταθέσει. Δεν φοβόμαστε γι' αυτό. Πρέπει να τα προβλέπουν αυτά τα κόμματα, τα κράτη, τα έθνη. Και μίλησε για το περίφημο σχέδιο Δήμητρα. Θα το ακούσουμε τώρα αναλυτικά πώς θα εξελιχθεί. Πώς μετατρέπεται τώρα το σύστημα Δήμητρα σε εθνικό νομισματικό σύστημα? Στο ένα. Δεν είναι ωραίο? Το ένα. Πρώτο στάδιο. Πριν μια τέτοια μετατροπή, δεν θα υποχρεώσουμε τους μαγαζάτορες να αποδέχονται μονάδες Δήμητρα. Την ώρα όμως που σου κλείνουν τις τράπεζες, λες ότι από εδώ και πέρα αυτές οι μονάδες Δήμητρα είναι legal tender. Δηλαδή, αν λειτουργεί στην αγορά, πρέπει να το αποδέχεις. Δεύτερον, δεν μασάμε τα λόγια μας. Άμεση εθνικοποίηση όλων των τραπεζών οι οποίες πτωχεύουν. Χρειάζεται να πτωχεύσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Συντεταγμένη χρεοκοπία. Εντός δύο ώρων η Φραγκφούρτη έχει το δικαίωμα την ώρα που γίνεται ένα Brexit να τα απαιτήσει αυτά τα χρήματα, παρά το γεγονός ότι ξέρει, ή μάλλον επειδή ξέρει ότι δεν μπορεί να τα πάρει. Και να πάει στα αγγλικά δικαστήρια να ζητήσει ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Θα το ζητήσει από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τι πτωχεύεις? Την ίδια στιγμή εμείς ιδρύουμε την ένα. Έχουμε φροντίσει βεβαίως ότι λίγο χρυσό έχει η Τράπεζα της Ελλάδος να έχει μεταφερθεί ήδη. Αυτό δεν το λέμε παράξενο. Αυτό δεν το λέμε παράξενο. Και άμεσα εκτυπώνουμε και χάρτινες εκδόσεις αυτών των μονάδων Δήμητρας. Θα μου πείτε πώς. Δημεύουμε το εθνικό λαχείο. Και ερώτημα, εθνικό, γιατί δεν είναι μια και έξω? 31 κληρώσεις είναι αυτές. Όσοι ξέρουν παίζουν εθνικό. 400 εκατομμύρια ο πρώτος λαχνός. Σύνολο κερδών 5 δισεκατομμύρια. Εθνικό λαχείο, το πιο εκατομμυριούχο παιχνίδι. Θα πάει το σουβλάκι 10 Δήμητρες. Έβαλα βενζίνη σήμερα 50 Δήμητρες. Δεν άλλε μονάδα Δήμητρας. Τώρα αυτό είναι για τους οικονομολόγους στα δελτία ειδήσεων. Εμείς θα το λέμε απλά. Πόσες Δημητρούλες έβαλες, πόσες Δήμητρες έφαγες, πόσες Δήμητρες πληρώθηκες, μου φύγαν τόσες Δήμητρες, έχασα τόσες Δήμητρες. Έχετε ένα κέρμα Δήμητρα για να βάλω, δεν ξέρω, να πάρω εισιτήριο στο μετρό ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά είναι διάλογοι, συζητήσεις, θεματολογία της προεκλογικής περίοδου το 2023, που βεβαίως ακουμπάνε στα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, του ελληνικού λαού, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αν δεν καταλάβουν, εντωμεταξύ είπε ότι θα κρύψουμε το χρυσό, έχει γίνει και σε μια ταινία αυτό, θα κρύψουμε το χρυσό της Τράπεζας της Ελλάδος, έχει γίνει και στην πραγματικότητα, αλλά έγινε και στην ταινία εκεί που φώναζε Κυριάκο ένας άλλος εκεί στην Κρήτη, αλλά να μην το πούμε παρά έξω. Το είπε σε συνέντευξή του, το μεταδίδουμε όλοι, το ακούμε, δεν θα το πούμε, θα κρύψουμε το χρυσό. Άλλωστε η Ευρώπη τα ξέρει όλα αυτά. Δεν λέω αν είναι καλά ή άσχημα όλα αυτά. Απλά απορώ πώς λέγονται, με ποια αφορμή λέγονται, τι ωφελούν αυτή τη στιγμή να λέγονται όλα αυτά. Παρά μόνο αν είναι όλο αυτό μια ωραία επιθεώρηση που τη γράφει κάποιος και όντως είναι πολύ ευφυές να βγαίνει ένας και να λέει για το Δήμητρα. Γιατί Δήμητρα, και αν δεν έπιασε όλο αυτό με τη Δήμητρα, πιάνει ένα άλλο επιχείρημα. Είναι επιλογή η δραχμή. Δηλαδή, άμα κλείσουν οι τράπεζες. Θα πάμε στη δραχμή, αντέχει η χώρα? Αν δεν αντέχει, να μην πάει, άμα κλείσουν τράπεζες. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω Μα κλείσαμε μια φορά και δεν πήγαμε στη δραχμή. Πραγματικά δεν θέλω να φύγουμε το ευρώ. Θα πάμε το ΦΠΑ στο 15%. Μάλιστα. Θα καταργήσουμε την προπληρωμή φόρου σε μια χώρα όπου είναι δίπλα στη Βουλγαρία, όπου ο Βούλγαρος επιχειρηματίας δεν έχει προπληρωμή φόρου. Για να μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Μάλιστα. Θα βάλουμε πλαφόν 5% στην τιμή της λιανικής ενέργειας, του ηλεκτρικού, πάνω από το μέσο κόστος. Αν αυτοί οι Τροϊκανοί μας απειλήσουν ότι θα μας κλείσουν τις τράπεζες γιατί κάνουμε τα απαραίτητα, τα αυτονόητα για να ορθοποδήσει αυτή η κοινωνική οικονομία. Και έχουμε αυτονομία, λέτε, τότε θα τους πούμε, κάντε το χειρότερό σας, όπως κάναμε την 28η Οκτωβρίου του 1940. Όπως κάναμε την 28η Οκτωβρίου του 1940. Οι μέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Όπως κάναμε την 28η Οκτωβρίου του 1940. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Οι Έλληνες πεθαίνουν! Δεν συρδικολογούν! Ο ένας πιο σοβαρός από τον άλλον. Είναι πολύ δύσκολη όντως η επιλογή. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Ευτυχώς έχουμε 4 εβδομάδες ακόμα. Φαντάζομαι θα κατασταλάξουμε. Θα κατασταλάξει μέσα μας η καλύτερη επιλογή και θα επιλέξουμε το σωστότερο. Το έχουμε κάνει πολλές φορές και στο παρελθόν. Γιατί να μην το κάνουμε και τώρα. Όμως θα έχουμε Δήμητρα. Ο ανιψιός μου Βαγγέλη, στελειόφυτος οικονομικών τα τελευταία 5 χρόνια. Σκράπρας. Αλλά με το σύστημα Δήμητρα την έχει δει αλλιώς. Του λέω τις προάλλες πόσα μαθήματα χρωστάς Βαγγέλη. 36 μου λέει ή 0,11 μονάδες Δήμητρα. Τι 0,11 μονάδες Δήμητρα. Πας καλά ρε Βαγγελάκη. Θιετά έχω 400 μου λέει ή 1,17 μονάδες Δήμητρα. Καλά ρε Βαγγελάκη του λέω. Είπαμε Δήμητρα. Αλλά όχι και έτσι. Έτσι θιε. Χίλιες φορές έτσι. Ή ξέρω του λέω. 2,93 Δήμητρα. Σύστημα Δήμητρα. Καλύτερα. Και με τη Δήμητρα καλύτερα θα ήταν το σωστό, αλλά έλεγε με το ευρώ καλύτερα. Είναι η παλιά διαφήμιση. Πάλι ο Παπαδόπουλος θα διαφημίσει και το Δήμητρα και όποια άλλη θεά του Ολύμπου μετά χρειαστεί, την Άρτεμις, την Αφροδίτη, δεν ξέρω εγώ ποια άλλη. Θα βρούμε γενικώς ιδέες να υπάρχουν, πλαίσια να υπάρχουν, εναλλακτικές. Όλα αυτά είναι λόγια γιατί όλοι υποτάσσονται, σκύβουνε, προσκυνούνε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν τολμάνε να σκεφτούν ότι μισό χιλιοστό θα κάνουμε προς τα εκεί, αρκεί να ωφεληθεί ο λαός. Όχι, μπορεί να πούνε ό,τι παπάντζα χρειαστεί, το Δήμητρα, το Αφροδίτη ή οτιδήποτε άλλο, το να γίνουμε περισσότερο Ευρώπη, να μείνουμε στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Αέρας, κοπανιστός, κανονικά όπως γίνεται συνήθως. Όχι, υπάρχει ένα διακύβευμα πιο απτό από τις εκλογές και με τις εκλογές που θα γίνουν σε ένα μήνα. Κάλπη της 21ης Μαΐου είναι η κρίσιμη κάλπη. Αυτή τελικά θα καθορίσει ποιος θα κανίσει και όταν εννοώ ποιος, εννοώ ποιο κόμμα και ποιος πρωθυπουργός. Όπα, όπα τέτοια, ένας. Συμπολίτες μου, βαδίζοντας λοιπόν προς εκλογές, σας κοιτώ στα μάτια και δηλώνω αισιόδοξος για το αύριο. Ρε παιδιά, δεν αφήνουμε τις μαλακίες να παραγγείλουμε. Έχει κολλήσει το στομάχι μου. Ευχαριστώ το Θεό που δεν με έκανε παλιά άνθρωπο. Έχω μια πείνα, δεν σας βλέπω. Τι θα φας, κουμπάρα? Σκατά! Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση patchwork, κουρελού. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μια κυβέρνηση κουρελού. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Τσίμπαν αρχίλη. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Και ένα βόδι μούγκρισε στο τέλος. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα από τα παραπολιτικά 90,1, 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το βλέπω εγώ εδώ μπροστά. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένια Official. Από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε. Πρώτο μέρος του λαού, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Ναι, Αποστολή. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Να ρωτήσω, όταν λένε οι παρουσιαστές για αυτόν εκεί τον πρόεδρο τώρα της Χρυσής Αυγής, τον καινούριο, ότι έχει μεγάλη επιφάνεια, τι εννοούνε? Και τώρα βγαίνει μπροστά αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή άνθρωποι με μεγάλη επιφάνεια. Πώς είναι πλάκι τώρα αυτός ο άνθρωπος εκεί? Μισό λεπτάκι. Καταρχάς δεν είναι Χρυσή Αυγή. Είναι σοβαρή Χρυσή Αυγή. Δηλαδή βλέπουμε το όνειρο του Μπάμπη να πραγματοποιείται. Μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή, να μην τη δεχτούμε να υποστηρίξει μια συντηρητική συμμαχία. Αριοπαγίτης, ωραίος, αρισαγγελέας. Ναι, πιο σοβαρή Χρυσή Αυγή δεν έχει. Χοντρός, λέω, με μεγάλη επιφάνεια ή πολλά κιλά μαλάκας? Είναι ναζιφιλόφιλος. Α, εντάξει λοιπόν, το σώνουμε λιγάκι. Και άλλη μια απορία για τους δημοσιογράφους, τους φίλους που είχαν τον καημό γιατί το κοριτσάκι το 12χρονο δεν έχει φύλαξη. Αυτοί δεν έχουν όλη την αστυνομία στα πόδια τους και 3-4 φορούς ο καθένας αγκαλιά. Σωστό, πού να περισσέψει το κοριτσάκι? Μα τι να πω, ρε. Τι να λέμε και τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που έχουμε να κάνουμε. Το τι να λέμε μπορεί να λέει ο καθένας την παπάντζα του. Πλησιάζει η ώρα τους. Αγόρι μου γλυκό, πω, πόσο χαίρομαι που σε πιάνω. Προσπαθούσα να σε πιάσω όταν τραγούδαγε και απήγγειλε Χατζηδάκι με Λόρκα από το ματωμένο γάμο. Πάπα, ο Θήμιος το έκανε αυτό? Ούτε το σκέφτομαι. Όλη τη μεγάλη εβδομάδα έτσι μας πήγε. Καλές εκλογές τώρα, τελειώσαν οι γιορτές. Έλα, μετά είμαστε. Κάτσε ένα λεπτό, αγόρι μου γλυκό. Αυτό δεν το μεταδίνει ποτέ κανένα. Ούτε το ξέρουν. Δεν ξέρουν τίποτα ούτε από Λόρκα ούτε από Χατζηδάκι. Τίποτα, παιδί μου, τίποτα. Εγώ θα σου πω. Ένα Πούτσο δεν ξέρουνε. Όχι, μην λέμε παλιόλογα. Δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει και θα το μεταδώσει μετά το ραδιόφωνο. Δεν το θεωρώ παλιόλογο αυτό. Και δεν θέλω να λέμε παλιόλογο. Παλιόλογο θεωρώ αν πω το όνομα του Μητσοτάκη. Αυτό είναι παλιόλογο. Αν πω ότι η κυβέρνηση είναι δημοκρατική. Αυτό είναι παλιόλογο. Σας παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Για αν δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Ναι, ναι, εμένα με νοιάζει και ήθελα να ξέρω ποιο διαλέγει αυτά τα καταπληκτικά που βάζετε από μουσικές. Μετά είχαμε ρίτσο. Τώρα βάζετε καταπληκτικά. Ο Θήμιος, το καμάρι μα. Μπράβο, χαίρομαι γιατί είμαι ίδιος. Αυτός ξέρει τόσα πολλά. Α, δεν έφτανε ένας δηλαδή, έχουμε δύο. Α, ναι, μπράβο. Και Χατζηδακιάδες και Βεβαρακιάδες και όλους τους μεγάλους ποιητάδες. Έλα, Αποστολή. Έλα, ποιος είναι? Δεν ξέρεις πόσο πολύ με συγκινεί αυτό το νεαρό παιδί που φωνάζει στους δικούς του, τους γονείς, τους θείους, τους παππούδες, τους νονούς του, ας πούμε, καλόν αγώνα. Εμείς τα παιδιά, τα νύψια, τα βαπτιστήρια των εργαζομένων και μαθητές των σχολείων της περιοχής, είμαστε εδώ δίπλα σε όλους τους εργαζομένους. Όλοι μαζί, με το κεφάλι ψηλά! Καλόν αγώνα! Μακάρι να μ' αξιώσει η ζωή, ρε φίλε, να δω και το δικό μου το παιδί να είναι το μισό αγωνιστικό σαν αυτόν εκεί. Και να μην σε αξιώσει εσένα, μπορεί να αξιώσει εμένα να δω το δικό σου το παιδί. Έστω και αυτό, ρε φίλε. Κάτι. Μακάρι να το δεις έστω και εσύ, δεν με νοιάζει. Αγωνιστής να είναι. Έλα ρε Αποστόλα ρε. Έλα. Μετά από αυτό που έγινε την Τετάρτη στην Νέα Ιωνία, για μένα θα είναι ντροπή το κουκουέ να μην πάρει πάνω από 20%. Βέβαια το ξέρω, δεν πρόκειται να το πάρει, αλλά λέμε, ήταν ο Πομάσκι, ήταν ο Αγγελίδης. Χάρηκα πάρα πολύ που το γνώρισα τον Πομάσκι από κοντά, καταπληκτικός άνθρωπος. Ήταν μια εκδήλωση της Νέας Ιωνίας για τον αθλητισμό. Ήταν όλοι οι άνθρωποι και του ποδοσφαίρου και του χάντμπολ που μας κάνουν πάρα πολύ περήφανους αυτά τα δύο αθλήματα. Ήταν και του Στίβου. Είπαν ότι έχουμε πάει σε όλους και το μοναδικό κόμμα που νοιάστηκε, που οργάνωσε και που έκανε για μας ήταν το Κουκουέ. Ένα μεγάλο μπράβο στο Κουκουέ για αυτό. Ήταν άνθρωποι μέσα από τις ομάδες οι οποίοι έχουν προσφορά και δεν είναι Κουκουέ, είναι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω να ψηφίσουν τώρα το Κουκουέ που είδανε ότι πραγματικά το Κουκουέ μόνο νοιάζεται. Αυτά ρε Αποστόλη μου, και εδώ όσο και να διαφωνούμε, όσο και να διαφωνώ με το Κουκουέ, το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ποια εκπομπή είναι τώρα? Η Ελληνοφρένεια. Α, θέλω να ξέρω. Δεν ενδιαφέρεται κανείς να μας πει για τα εθνικά θέματα? Δεν ακούσαμε κουβέντα από κανέναν και από όλους. Όχι δα. Τι όχι δα? Τίποτα αυτό, όχι δα. Εντάξει. Μετά τις εκλογές, έτσι. Μετά τις εκλογές, ναι, τότε είναι τα πραγματικά εθνικά. Ναι. Δεν τρέπονται λίγο. Φοβισμένα πουλιά, τρομαγμένα παιδιά. Που το αργασμένο δέρμα τους το έχει ποτίσει η αλμύρα και το έχει μαστιγώσει αλίπητα το κύμα. Καρτερούνε ξανά τη λευτεριά. Αντριεμένα κορμιά. Που τα τραχιά χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Αγριεμένα θεριά θα γίνουν μες στη γαλάζια η γενιά. Φίλες και φίλοι, τα φωτεινά σας πρόσωπα, τα χαμόγελά σας, οι σημαίες σας σημαίνουν πολλά για μένα. Θα έρθει ο καιρός. γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Και πάλι το γαλάζιο θα κοιμαθώ το μες στον ουρανό. Δώσε! Να έρθει ο καιρός να ξαναλάψει τα άστρο που οδηγεί τη γενιά στο λιτρωμό. Έλα να κάνουν τα κάρβουνα! Να έρθει ο καιρός και πάλι το γαλάζιο θα κοιμαθίζει πρώτο μες στον ουρανό. Η φωνή σας, ειδικά η φωνή της νεολαίας μας, απλώνεται πάνω από τη θάλασσα, από άκρη σε άκρη στην πατρίδα μας. Ώστε Κωνσταντίνου και Ελένης να γιορτάσει στα γαλάζια. Μωρή συγχαμένη, μωρή κατά κουζίνα. Να πιο καιρός και πάλι το γαλάζιο, θα κυμαθίζει πρώτο μες στον ουρανό. Μωρή καταραμένη κατά κουζίνα. Να πιο καιρός θα ξαναλάμψει τ' άστρο, που οδηγεί τη γενιά στο λιτρωμό. Γλέντι τρελό. Κωνσταντίνου και Ελένης, το σύριαλ, εμείς αυτό καταλάβαμε, εννοούσε κάτι άλλο ο ποιητής. Έχουμε και την Eurovision, μην το ξεχνάμε, είναι και αυτό μια εθνική μάχη και πρέπει να πάμε ενωμένοι εκεί. Ενωμένοι θα πάμε και στις εκλογές με τα γνωστά αποτελέσματα, αλλά πρέπει να πάμε ενωμένοι και στη Eurovision, μην πάει σε δεύτερη μοίρα, είναι κάτι που μας ενώνει, κυρίως τη νέα γενιά. Γίνεται πολλή συζήτηση και σε αυτή την προεκλογική περίοδο, αν πρέπει, αν θα γίνει debate μεταξύ των δύο διεκδικητών της Πρωθυπουργίας. Η Νέα Δημοκρατία το αρνείται, όπως το έχει αρνηθεί και το 19. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας λέει πάμε να κάνουμε, φοβόσαστε και διάφορα άλλα τέτοια. Βγαίνει ο Πέτσας, κύριος Πέτσας, σήμερα το πρωί, ο οποίος στο TikTok έχει κάνει ένα βιντεάκι, το είδα πριν. Είναι στην πίσω θέση ενός αυτοκινήτου. Κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και ο Μητσοτάκης. Από την ίδια γωνία λήψης είναι η κάμερα εκεί. Και έχει ένα σκυλάκι μπροστά του και κανονίζει διάφορες δουλειές για να κάνουν διείσδυση στη νεολαία. Και είναι ο Πέτσας με το σκυλάκι δίπλα και λέει τα δικά του. Ο Πέτσας λοιπόν σήμερα το πρωί μας είπε γι' αυτό το debate, γιατί αρνείται η Νέα Δημοκρατία να πάει σε debate. Τι που είναι καλύτερη για τη χώρα. Γιατί δεν πάει σε debate με τον Τσίπρα. Κοιτάξτε, αυτές οι συζητήσεις είναι, πώς να το πω, είναι μέσα στο εγχειρίδιο οποιασδήποτε πολιτικής επικοινωνίας. Νομίζω ότι αυτός ο οποίος είναι πρώτος παντού σε όλο τον κόσμο δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο όφελος να πάει σε ένα debate σαν αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δύο εκπροσώπων των δύο πρώτων κομμάτων. Ιδίως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο θεσμοθέτησε την απλή αναλογική, άρα θα ήθελα να έχει ένα ευρύ πάνελ πολιτικών αρχηγών να συζητούν τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Άρα το βλέπω μόνο σαν ένα πάνελ σύγκρουσης που από την τοξικότητα τελικά. Αυτός που χάνει είναι αυτός που προηγείται, γιατί κατεβαίνει το επίπεδο και των δύο. Πολύ ωραίο σκεπτικό είναι όλο αυτό. Δεν κάνουμε debate γιατί θα κατέβει το επίπεδο και χάνουμε γιατί θεωρούμε ότι είμαστε πρώτοι. Άρα, γιατί να πάμε εκεί, θα υπάρχει τοξικότητα. Το ενδεχόμενο να γίνει μια συζήτηση κανονική, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες, τις πολιτισμένες, του δυτικού κόσμου, του ανατολικού κόσμου, δεν ξέρω εγώ ποιου κόσμου. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Δεν πάμε εκεί γιατί θα χάσουμε. Είμαστε πρώτοι και άρα δεν πρέπει να. Πει καμιά γκάφα ο ηγέτης μας και να έχουμε άλλα. Κακώς θα μπορούσε να πάει και να πει αυτό που είπε και στην μελέτη, στην συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα Τέμπη. Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να μου πείτε λιγάκι σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο πώς μπορείτε και διαχειρίζεστε μια τέτοια κρίση για την οποία θεσμικά ήσασταν υπεύθυνος, αλλά είστε και άνθρωπος ταυτόχρονα. Θέλω να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας, όχι απαραίτητα και μόνο στα Τέμπη, νιώσατε ποτέ να σπάτε, αν κλάψατε από τη συγκίνηση, από την πίεση. Βέβαια και αισθάνθηκα μεγάλη πίεση και ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα. Ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα. Όχι έκλαψα, μας το αφήνει πολύ φλού. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό εδώ. Έχει δημιουργεί ένα suspense. Ότι ιδιωτικά δηλαδή έγινε όλο αυτό που έγινε. Τον είδαμε εκεί, πήγε το βράδυ, μίλησε για τον κύριο Βασίλη, τον σταθμάρχη, χωρίς να κλαίει. Και μετά τις επόμενες μέρες τα διαγγέλματα που έλεγε για θυσία, που έλεγε για να βάλουν πλάτη. Ήδη τραυματισμένοι και στο νοσοκομείο νέοι άνθρωποι. Ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψε. Δεν το ξεκαθαρίζει για να μην μας δώσει την καθαρή εικόνα, την ίδια εικόνα. Αυτό είναι μεγάλος ηγέτης και πάνω απ' όλα μεγάλος άνθρωπος, όπως είπε και η μελέτη, γιατί είστε και άνθρωπος ταυτόχρονα. Δεν μας ξεκαθάρισε τι έκανε. Ιδιωτικός, όταν κλείσαν οι πόρτες, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται στο σπίτι του καθενός ή στο μέγαρό του, μπορεί και να έκλαψε. Το αφήνει με τρεις τελείες, σκηνοθετικά πολύ σωστό. Αν ήταν σύριαλ στο Netflix, αν ήταν ταινία, να μην ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Κλείνει μια πόρτα και δεν ξέρουμε πώς νιώθει. Ο ηγέτης που έχει πιεστεί με αυτό το τραγικό έγκλημα που συνέβη πριν λίγο καιρό. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Πάτε και χέστε χριστιανοί, ο Χριστούλης αναστήθηκε. Κιόλας. Όχι ρε, αφού θα το παίξετε μετά το Πάσχα. Α, ναι, ναι, ναι. Όντως, όντως. Καλή Ανάσταση είχαμε φέτος. Είχε επιτυχία, δηλαδή αναστήθηκε σωστά. Να σου πω, το φως αυτή τη χρονιά λέει θα έρθει με delivery ή light food. Με delivery θα έρθει το φως. Υπάρχει τηλεδιοίκηση να ξέρουμε που βρίσκεται να πάει στιγμή ή στην τύχη κι αυτό. Ναι. Γιατί το φως δεν χάθηκε μια φορά στον δρόμο, δεν μπήκε σε λάθος γραμμές, ήρθε πάντα στην ώρα του. Καλά, Αποστολή, πρέπει να είμαστε χειρότεροι από το Ιράν στην Ευρώπη. Δηλαδή οι άλλοι έχουν στείλει μη επανδρομένο διαστημόπλιο στον Άρη και εμείς εδώ ακόμα οι μαλάκες. Εμείς δεν καταδεχόμαστε να είναι μη επανδρομένο. Μόνο επανδρομένο θα στείλουμε. Να σου πω, θέλω αφιέρωμα στο Μαρκόνι, συνέντευξη Μαρκόνι, κύριε Βασίλης και Λουκάς, σε ένα τραπέζι μαζί σου. Απαπαπαπα, κάψιμο. Κάψιμο, τελείωσε. Ναι, καλημέρα, χρόνια πολλά. Με ρώτησες εχθές, είχες μια απορία. Πώς εγώ μόνο ο Μαρκόνης τα ξέρω όλα αυτά. Α, ναι, σε ρώτησα και γιατί Λουκά, αλλά δεν μου πες. Άσυνα αυτή. Πάντα ο Μαρκόνη ένας είναι. Θα σου πω, να δεις την άλλη κυρία που κάνει πολύ δυνατή δουλειά. Να δεις ένα βίντεο και όλος ο κόσμος. Φιλ Σνάιτερ ολόκληρο. Είναι αυτός που έφαγε το FBI. Είναι αυτός που του φέγγε σε δύο μπλε που δούλευε βγει στον 7ο όροφο κάτω. Και του γαζώσανε το χέρι με ακτίνα και την καρδιά. Και τον σκότωσε το FBI. Τι λένε, παιδάκι. Τώρα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Α. Το τρίγωνο Βερμούδων θα το τακτοποιούσε. Εγώ γιατί ήθελα και ρώτησα, γιατί είχα απορία, μου λες. Είναι αυτιλία. Είμαι μαλάκας, γι' αυτό πες. Γιατί είχα απορία. Ναι, είχες απορία. Γιατί, γιατί την είχα, γιατί. Με μένα τα βάζω. Μόνο εγώ, ο Πολύκαρπος, ο πολυβαρητικός Μαρκόνι. Γεια σου, Πολύκαρπε. Γεια σου. Χάρηκα, Πολύκαρπε. Το 1970. Όχι, είπαμε, γεια. Να σου πω για το Πολυμόδ. Για ποιον? Άλλη φορά, το 77. Αυτό είναι από του Transformers, ο Πολυμόδ. Και ενώθηκε η Σοβιετική Ένωση μαζί με το ΝΑΤΟ. Τώρα μιλάμε. Κάνανε το τρίγωνο Βερμούδων και κάνανε μια τρύπα στο νερό. Και εγώ το 78 το τακτοποίησα να καμαρώνετε όλοι. Να σε καλά, ρε Μαρκόνι. Λοιπόν, έλα για τώρα, γιατί δεν. Ο ψεκασμός είναι λιγότερο. Είναι μόδα να το βλέπουν όλοι. Μάλιστα. Δεν πιάσανε το Πανεπιστήμιο του Λέλινγκραντ και όλα τα δεν πιάνονται αυτά. Δεν πιάνονται. Η Λέλινγκραντ μόνο οι Cowboys, ας πούμε. Αλλιώς δεν τίποτα. Να, όχι, όχι, συνεργασία. Ναι, ναι, ναι, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ποιο μιλάω? Με μένα, εγώ είμαι. Ποιο είσαι εδώ? Ποιο είσαι εσύ? Ο Αποστόλης είσαι. Ναι. Καλησπέρα, Αποστόλη, τι κάνεις? Καλά, εσύ ποιο είσαι? Ορφέας. Είμαι 18 ετών φοιτητής, παίρνω από την Κυπαρισία. Γεια σου, Ορφέα. Ήθελα να πω απλά ότι ήταν πάντα όνειρο από μικρή ηλικία να σε πάρω τηλέφωνο και να μιλήσουμε. Από μικρή ηλικία τι εννοείς? Μικρή ηλικία είναι και τώρα. Εντάξει, μικρή είναι. Από πιο μικρή ηλικία. Ναι, από πιο μικρή ηλικία. Ναι. Απλά σε έβλεπα και στη τηλεόραση όταν ήταν η εκπομπή. Σου έστειλα και ένα μήνυμα στο Instagram, δεν μου απάντησε ποτέ. Οπ, καλησπέρα. Τι μηνυματάκι? Ένα, ξέρω, εγώ σε ευχαριστώ πολύ για τις εμπειρίες που μου έχεις προσφέρει, για το γέλιο και όλα αυτά. Μα σου έχω προσφέρει και εμπειρίες, κατάλαβα. Τι έχει γίνει, δουλίτσα. Α, καλά, εντάξει. Λάστιχο. Δεν είμαι σνόμπ, να ξέρεις. Απλά μάλλον έχουν πλακώσει πολλά μηνύματα. Ναι, παρακαλώ, είσαι σνόμπ. Φυσικά τα πολλά μηνύματα, μωρέ, 20.000 ακόλουθους έχει. Όσα είναι. Μισό μήνυμα να στείλει ο καθένας. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Άκουτα. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Εδώ τώρα, σαν φοιτητής, με όσα έχω δει πλέον στην Ελλάδα, όσα συμβαίνουν. Είσαι φοιτητής, είπες? Ναι, είμαι φοιτητής. Θυμάσαι σχολή? Ναι, τι θυμάμαι, θα την πω. Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Έλα ρε μάγκα, πηγαίνεις δηλαδή κιόλας. Πατάω που και πού. Μάγκας, μάγκας. Μάγκας, Αντώνη, μάγκας. Με κάτι αρχίδια, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σου πω, επειδή έρχονται εκλογές, πλησιάζουμε που να είναι. Τι να ψηφίσουμε? Όχι, τι να ψηφίσουμε, θα σου πω. Επειδή τώρα εμείς, 18 ετών, όπως έχω ξαναπεί, δεν έχουμε ξανάρθει σε επαφή με την όλη διαδικασία των εκλογών και όλα αυτά. Θες να σε φέρω εγώ σε επαφή με τη διαδικασία, μανάρι μου? Όχι, δεν θέλω να μου φέρεις. Μπαίνουμε μέσα στο παραβάν. Δεν ακούς. Και βγάζουμε ένα-ένα. Άκουε. Θέλω να σε ρωτήσω, σαν πιο έμπειρο σε αυτό το τομέα που ασχολήσαμε αυτά τόσα χρόνια, ποια πρέπει να είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσω, ώστε να είμαι εγώ σίγουρο σαν άνθρωπο. Το ποιον θέλω να ψηφίσω. Δηλαδή, πρέπει να διαβάσω, πρέπει να παρακολουθήσω τις ειδήσεις. Γιατί έτσι όπως θα λένε στις ειδήσεις και στα κανάλια που τους φέρνουν, εμένα δεν με τραβάει προσωπικά σαν νέο. Θέλω να σου πω, είναι απλά τα πράγματα. Άκου ελληνοφρένεια, τέλος. Ελληνοφρένεια, calling it day. Αν ακούς ελληνοφρένεια, θα καταλάβεις. Σε φέρνει σε επαφή με όλη τη διαδικασία. Την εκλογική, αλλά κυρίως και την υπόλοιπη. Την άλλη που είναι πιο ουσιαστική. Βγαίνει ο κύριος Χατζηδάκης, ο Κωστής ο Χατζηδάκης, να μιλήσει για το γιο του. Όταν ήμουνα στο τάμπλετ που λέγαμε προηγουμένως και κάτι κοίταζα και λέει η Πόπη, μα βρε Κωστή, είσαι στο σπίτι, ασχολήσου και λίγο με το Γιάννη. Και απαντά, βεβαίως, και απαντά, μαμά, Ο μπαμπάς είναι σημαντικός. Αυτά που... τώρα διαβάζει για τη δουλειά του. Άστον να διαβάσει και μετά θα έρθει και σε εμάς. Αρχίζει να καταλαβαίνει, περνάμε από ένα κτίριο της Κηφισίας, είναι του ΕΦΚΑ ας πούμε, και πάντα λέει μπαμπά, μαμά, ο ΕΦΚΑ. Και δεν θα το πιστέψετε, δεν θα το πιστέψετε. Ζήτησε να γράψει, τώρα μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα. Ναι. Και... έγραψε ΕΦΚΑ. Και έγραψε ΕΦΚΑ και αμέσως μετά, προσέξτε, προσέξτε. Αμέσως μετά έβαλε ένα χ. Έβαλε ένα χ. Γιατί ταλαιπωρεί, γιατί ταλαιπωρεί τον μπαμπά. Τι να πρωτοποιήσω από όλα αυτά. Κρατάμε αυτό ότι από τα πρώτα που γράφει το παιδί, νομίζω 2 χρονών κάπου εκεί πρέπει να είναι, είπα λίγο παραπάνω, είναι... ΕΦΚΑ, γράφει ΕΦΚΑ. Το ακούει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι σε ένα πάνελ εκεί κομματικό όλοι μαζί. Και ο ΕΦΚΑ βέβαια ξεπέρασε τις αμαρτίες του χθες για να γίνει ένας σύγχρονος οργανισμός που η Υπουργέ μου βγάζει πια συντάξεις στην ώρα τους. Αυτό με το γιο σου που γράφει ΕΦΚΑ τα πρώτα του γράμματα να το δεις λίγο, είναι λίγο ανησυχητικό. Κοίταξε πάλι καλά, θα μπορούσε να γράφει Άδωνης, οπότε να είναι ακόμα πιο ανησυχητικό. Κάτι έχουν καταλάβει και οι ίδιοι. Τον έχουν πάρει στο ψηλό, όχι το Χατζηδάκι, τον Άδωνη. Αυτό από το Μητσοτάκι, αυτή η στιγμή πολύ χαλαρή, μέσα στην προεκλογική περίοδο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Κολλάνε οι διαφημίσεις. Αμέσως μετά το μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα, εγώ είμαι. Μπορείς να με φωνάζεις αν θέλεις και το Λου. Λου. Ναι, πώς είναι ο Λουρίντα, ας πούμε, πιο ψαγμένο το Λου. Θα το φτιάξω. Αλλιώς Λούλου. Λούλου για να βγαίνει και μια ανομαλία, ας πούμε, να υπονοείται. Όχι Λουλού, δηλαδή. Λούλου. Όχι Λουλού. Λούλου είναι και πιο θεατρικό. Μ' αρέσει, πάντα μα αποσυντονίσει, αλλά το έχω φτιάξει τόσο ένα στο μυαλό μου που θα τα πω ρε που στην άβυθε δεν θε. Λοιπόν, άκου να δει. Ακαταδίωκτο η Επιτροπή για του Σιδηροδρόμου. Ακαταδίωκτο οι λοιμοξιολόγοι. Ακαταδίωκτο οι τραπεζίτε. Ακαταδίωκτο οι υπουργοί. Ακαταδίωκτο οι βουλευτέ λόγω τη ασυλία. Ποιο μαλάκα καταδιώκεται σε αυτή τη χώρα, ρε φιλαράκι, μπορεί να μου πει. Αυτοί που κάνουν απεργίε. Να σου γαμίσω, και οι απεργίε γενικότερα. Ρώτησε, ήθελε απάντηση. Πάρ το μαλάκα. Ναι, ρε φιλαράκι, απλά για να τα ακούσουν και άλλοι. Εμεί το έχουμε ψηλοπιάσει το νόημα. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Επειδή τώρα τελευταία έχω αποκτήσει βίτσια και ακούω αυτού του μαλάκε εκεί στο κόκκινο, ρε φίλε. Ακούω πριν από λίγο σε μια εκπομπή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι είναι αριστερό κανάλι, έτσι, θα κατεβάζει για τι δημοτικέ εκλογέ έναν υποψήφιο στην Πάτρα ο οποίο ήταν πρώην Πασόκος. Εντάξει, το πιάνουμε το επόμενο, την πρώην πράσινη Αχαΐα και τέτοια ρε φίλε για να τραβήξουν ψήφους. Αλλά ρε μαλάκες που λέτε ότι είσαστε αριστεροί γαμώ το μπουνί της μπουνάς σας. Κατεβάζετε υποψήφιο στην Πάτρα απέναντι στον Πελετίδη ρε μαλάκες. Αντί για να δείξετε ότι είστε αριστεροί να πείτε μη. Τι θα πούνε παιδάκι μου τώρα. Καταρχάς τι θα ήταν άμα ήταν ο Πασόκος, πρώην Κουκουέ. Πρώην Κουκουέ είναι μόνο Τσίπρας, τέλος. Ναι ρε φιλαράκι, αλλά δεν θα έπρεπε να πούνε για να δείξουν ότι είναι αριστεροί και αρχίδια να πούμε ότι ξέρεις την Πάτρα δεν έχουμε λόγο να κατεβάσουμε υποψήφιο. Γιατί είναι ο Πελετίδης και άρα στηρίζουμε Πελετίδη. Άσε μας αγάπη μου γλυκιά, περιμένεις από το ΣΥΡΙΖΑ, πολλά περιμένεις. Το περιμένω ρε φιλαράκι, αγαπώ το κεράτο, το άπατο πιάνω εγώ αγράμματος. Φαντάσου αυτοί οι μαλάκες εκεί στην Κουμπουντούρου πόσο τον παίζουν φίλε. Αγράμματος είπες ή αγάμητος. Αγράμματος, αγάμητος δεν είμαι φιλαράκι και αυτό το λέω εντύπωση. Έχω μπλέξει με ένα μωράκι τώρα τελευταία. Ξέχασα ότι είσαι και πιπινολάτρης. Ρε φίλε, μ' αρέσει το σεξ γενικά, δεν αποκλείω τίποτα. Καϊδιάζω. Σ' αγαπώ, φιλιά στα κολομέρια. Έλα ρε Αποστόλη με την πρώτη μας πώς τη λερώσεις. Έλα τι γίνεται, πώς περάσατε το Πάσχα. Ποιο Πάσχα ρε. Εγώ... Δεν το πιασες. Ρε φίλ, πήραμε σε ευχηθώ. Άντε τι έχουν μείνει οι εκλογές τώρα. Από γιορτές δηλαδή αυτή τη δημοκρατία. Αλλά... Εσύ θα μ' αφήσεις να σου μιλήσω ή όχι. Και Κωνσταντίνου και Ελένης. Λέγε. Λέω σε πήραμε σε ευχηθώ καλή ξεκούραση και θα περάσεις καλά τέλος πάντων. Δεν έχεις καταλάβει Χριστό. Ευχαριστώ, εμείς θα ξεκουραστούμε τώρα μετά τις εκλογές, τις δεύτερες. Μετά, εντάξει, έστω και τις δεύτερες. Mm. Και ευχαριστώ αυτά που βάλατε σήμερα. Είστε φοβεροί. Μας πείτε με τον Άδωνη και όλα τα παζιταριά. Αυτό. Καλές διακοπές. Τι λέει το παιδάκι από μέσα. Λέει, μπορεί, θέλει, μου λέει τελείωνε. Η κόρη σου είναι εγγόνα σου, τι είναι. Εγγόνα μου, εγγόνα. Πόσο χρονών είναι. Μικρά είναι, μικρά. Πόσο. 11 και 3. Κορίτσια και τα δύο. Κορίτσια και τα δύο. Και τα έχουν εμπιστευτεί σε σένα. Καλή τύχη. Ποιος είναι υπουργός ανάπτυξης. Στην Αίγυπτο, δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά προτείνω Γεωργιάδη. Αν θέλει να πάει, είναι πολύ καλό. Παιδιά, πάρτε τον. Πάρτε τον όπου θέλετε. Πάρτε τον. Μα τι υπουργό ανάπτυξη έχετε. Μισό λεπτό. Προχτές την Πέμπτη, πριν από τη μεγάλη εβδομάδα, στην εκπομπή του Τάσου Δούση, 5.30 ώρα το απόγευμα, λέει ο Δούση, αυτό με τα ταξίδια, ρε. Λέει αυτό. Δεν θα το πιστέψετε, το κιλό οι ντομάτες 10 λεπτά. 10 λεπτά. Δεν θα είναι καλές. Η καλή κοστίζει. Άντε, γατάκια. Ρε μαλάκα ήταν, άμα το δει το βίντεο, γι' αυτό σου λέω και τι ώρα είναι. ντομάτα ήταν σαν τα μάγουλα του κουτσούμπα, κατακόκκινη. Χρωστικές. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτό. Τι να σου πω, για να είναι και φθηνή. Τι φθηνή, ρε, τόσο είναι η κανονική τιμή. Τα υπόλοιπα τα παίρνουν οι χοντρέμποροι. Να σου πω κάτι. Πήγε ο Παπαθανάσης, φίλος μου είναι αυτός ο Κρεοπόλης, πολύ ακριβό κρεοπολείο στην Κηφισιά. Τώρα να μην πούμε το όνομα. Τι μήνυμα έστειλε, ξέρεις? Τι μήνυμα? Ότι εμείς που τα κανονίζουμε με τα φαν και δίνουμε λίγα λεφτά, αγοράζουμε από αυτό το πολύ καλό και πολύ ακριβό κρεοπολείο της Κηφισιάς. Η πλέμπα από το σούπερ μάρκετ. Υπάρχει μια παλιά διαφήμιση 999, τα κατσίκια και τα αρνιά του Μαρινόπουλου. Άμα έχεις μπάτινε, είναι πολύ εύκολο. Εγώ ξέρω το άλλο με το 6, ο κολλός σου να φέξει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. 999 και κότσο βασιλιά. Όχι. Μαρινόπουλο. Να σου πω. Έλα. Και ο Μαρινόπουλος μας έφαγε τα λεφτά. Τελικά όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ρε, που τις έχουμε πληρώσει. Πήπα κόλλο εμπλοκή μας πάνε. Καλό είναι αυτό. Ποιο είναι το κακό? Η πήπα ο κόλλος ή η εμπλοκή? Πες με εσύ. Όλα καλά. Αυτά είναι όλα πολύ καλά.